أننا أخطأنا كثيرا بتفاؤلنا. صارت 2020 وانتك أخت البلد، صارت 2020 والليرة بالأرض وما بقى في دولار وسكروا المطار. شو حلو حصل بيعيش بيها السنة القيو. صارت 2020 ونزلنا عالطريق وبلشت حريقة فاتورة كل دقيقة. جربنا من طريقة تعرفنا عالشبيحة. كورونا عالترويقة، كورونا كل دقيقة، بترول حينجينا ودقية موسيقى. Ακούτε το thepressproject.gr και τη Φάρμα των Ζώων. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Κάνουμε δουλειά. Είναι 23 Νοεμβρίου. Καλησπέρα, είναι η Φάρμα των Ζώων. Θάνος Καμίλαλης και Κωνσταντίνος Πουλής. Καλησπέρα σε όλους. Παιδιά, φοράει γυρλάντα. Εντάξει, ήταν ανάγκη να το πεις. Μου λένε θα πεις με τη γυρλάντα. Μα λέω τι σημασία έχει γυρλάντα, αφού θα κάνουμε ραδιόφωνο. Και δεν σκέφτηκα τον παράγοντα Καμίλαλη που βλέπει μια γυρλάντα και λέει να μια γυρλάντα. Ναι, αλλά για το ταξίδι στη Βιέννη δεν το εξομολογήθηκα εγώ. Το πες μόνος σου. Είχε περάσει πια, δεν ήταν πια ένα οδυνηρό αστείο. Καλησπέρα, καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες ακροατές, ακροάτριες, από όποιον μας ακούτε, είτε από το The Press Project, είτε από τις περιφέρειες, είτε από το μεταδεύτερο. Η γυρλάντα είναι γιατί εξστολίζουνε, στολίζουμε σήμερα στο γραφείο και εμείς κάνουμε εδώ εκπομπή, γιατί σεβόμαστε το μεροκάματο που μας δίνετε. Γράφουν στο chat, γυρλαντά, γυρλανταντά. Γυρλάντα, γυρλανταντά. Δεν ταιριάζει ρε παιδιά. Γιατί σταματήσαμε το Facebook streaming. Έχουμε ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα με την έξοδο της κονσόλας στον ήχο, για να παίρνουμε ήχο από την κονσόλα. Γι' αυτό έχουμε. Θα το λύσουμε και θα το ξαναξεκινήσουμε. Και θα γίνει, θα γίνει special. Περιμένουμε. Μπορεί να γίνει και vidcast. Κανονικό όμως, όχι ανοίγεις μια κάμερα δίπλα, οπότε παίρνεις έναν ήχο κενό, γιατί αυτό ήταν όταν βγάζαμε στο Facebook. Έπαιρνε από την κάμερα, αλλά έπαιρνε τον εξωτερικό ήχο. Θέλουμε να γίνεται στην εντέλεια και να γίνεται σωστά. Τρομάρα μας. Λοιπόν, τι κάνετε? Εγώ καλά. Εμένα ρωτάς, Θάνο, εμένα ξέρεις. Λοιπόν, εσείς παιδιά, εσείς. فالذين لم يموتوا ببطء من الفقر والجوع والقهر ماتوا بسرعة قياسية من الزلزال الهائل الذي ضرب قلب لبنان. Λοιπόν, πέρα από τα Χριστούγεννα που ξεκινήσαμε έτσι για να πούμε και κάτι αισιόδοξο, ψάχνουμε κι εμείς, έρχεται και 6 Δεκέμβρη. 6 Δεκέμβρη, θυμάστε. Δεν ξέρω αν θυμάστε τι έγινε πέρσι την 6 Δεκεμβρίου. Είχαμε πάλι την απαγόρευση συναθρήσεων άνω των 3 ατόμων. Είχαμε μία απαγόρευση να προσεγγίσουν πολίτες το μνημείο του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, που ήταν το... η πρωτοτυπία να μπορούν μόνο οι συνάδελφοι των δολοφόνων του να είναι γύρω-γύρω από το μνημείο, ούτε κατά μόνας, δηλαδή ούτε ένας άνθρωπος δεν μπορούσε να πάει να αφήσει ένα λουλούδι, ούτε στον δάσκαλό του, τον Γιώργο το Θαλασσί, δεν είχε επιτραπεί τώρα που τα θυμάμαι ένα-ένα. Και είχαμε και μαζικές συλλήψεις, συνολικά τελικά 62 στον αριθμό, στην περιοχή των εξαρχείων γύρω-γύρω, και άνθρωποι από διάφορα κόμματα και συλλογικότητες, οι συνδικαλιστές, οι δημοτικοί σύμβουλοι, βρέθηκαν ξαφνικά στη Γαδά και είχαμε πάλι την αντίφαση ότι τηρούνταν τα μέτρα στην διαδήλωση, υπήρχαν οι αποστάσεις και ήταν συμβολικό το ότι έγινε, αλλά μετά μέσα στην αίθουσα και μέσα στις κλούβες δεν τηρούνταν. Γι' αυτό το θέμα θα μιλήσουμε με έναν από τους συλληφθέντες, γιατί ξεκινάει η δίκη τους στις 29 Νοεμβρίου. Είναι ο κύριος Κώστας Μπεκιάρης, είναι μέλος του ΚΚΕ Μουλού. Κύριε Μπεκιάρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Θέλετε λίγο να μας αφηγηθείτε τι συνέβη εκείνη τη μέρα? Ναι, όπως πολύ σωστά είπατε, η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας πέρυσι τέτοια εποχή, ή μάλλον πέρυσι στις 6 Δεκέμβρη, για δεύτερη φορά είχε επιβάλει στρατιωτικό νόμο ουσιαστικά, απαγορεύοντας τις διαδηλώσεις και τις συγκεντρώσεις άνω των 3 ατόμων. Θα θυμάστε ότι υπεύθυνος για να αποφασίσει για τέτοιου τύπου υγειονομικά συσσαγωγικά μέτρα ήταν ο αστυνομικός διευθυντής, ο οποίος υποτίθεται ότι είχε και την έγκριση των αρμόδιων υγειονομικών επιτροπών, που όπως αποδείχθηκε αργότερα ποτέ δεν είχαν δώσει τέτοια, ας πούμε, γνωμοδότηση σχετικά με τις συγκεντρώσεις και τις συναθρήσεις. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά η κυβέρνηση είχε φροντίσει κάποιες μέρες πριν, όπως είχε κάνει και πριν από την επέτειο του Πολυτεχνείου το 2020, να δηλώσει ξεκάθαρα ότι απαγορεύει κάθε πολιτική συγκέντρωση, κάθε κινητοποίηση διαμαρτυρίας και απότησης χώρου τιμής τη μνήμη του δολοφονημένου Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Παρ' όλα αυτά και παρά το κλίμα φόβου που ήθελε να σκορπίσει στις λαϊκές συνειδήσεις όλη εκείνη την περίοδο από το ξεκίνημα της πανδημίας στη χώρα μας μέχρι και τον Δεκέμβρη του 2020, αρκετές οργανώσεις της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς έκαναν για μια ακόμη φορά την πολιτική δήλωση, έκαναν για μια ακόμη φορά την πολιτική προσπάθεια να σπάσουν τις απαγορεύσεις και ουσιαστικά να αποδομήσουν την κυβερνητική υποκρισία. Mm-hmm. Θεωρώντας και πολύ σωστά ότι όλη αυτή η φιλολογία γύρω από τις συναθρήσεις και τις συγκεντρώσεις, και μάλιστα την ώρα που αυτές γίνονταν με όλα τα υγειονομικά μέτρα και από οργανώσεις οι οποίες ένα χρόνο, σχεδόν ένα χρόνο διαρκώς απαιτούσαν υγειονομικά μέτρα και δωρεάν τεστ για όλο το λαό, ο οποίος δοκιμαζόταν από την πανδημία, προχώρησε τις απαγορεύσεις αυτές η κυβέρνηση, και αυτές οι οργανώσεις τέλος πάντων φρόντισαν, κάλεσαν τον κόσμο τους ανοιχτά, δημόσια, να αποτίσουν φόρο τιμής στον Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο. Εσείς... Μέσα σε αυτές ήταν και η δική μας η οργάνωση, το που μιλάμε, η οποία, όπως θα δείτε μέσα από τα διάφορα βίντεο, μπορεί να δει ο κόσμος, οι ακροατές σας, μέσα από τα διάφορα βίντεο που κυκλοφορούν από την περιοχή, έκανε μία απόπειρα να προχωρήσει σε συγκέντρωση, η οποία βέβαια περικυκλώθηκε πριν καν ξεκινήσει από δεκάδες αστυνομικούς πάνοπλους, οι οποίοι αστυνομοκρατούσαν την περιοχή των Αθηνών, το κέντρο των Αθηνών, με drones πάνω από το κεφάλι μας, με δεκάδες μηχανάκια να κυκλοφορούν τρέχοντας στους δρόμους περί των εξαρχείων. Και να θυμίσω ότι δεν είναι μόνο οι 62 συλλήψεις οι οποίες μέσα στις οποίες και οι δικές μας, αλλά είναι και δεκάδες, εκατοντάδες προσαγωγές ανθρώπων οι οποίοι τόλμησαν ή τέλος πάντων θέλησαν να βγουν από το σπίτι τους έξω εκείνη την ημέρα. Mm-hmm. Και τα πρόστιμα που συνόδευαν αυτές τις προσαγωγές. Ακριβώς. Τα πρόστιμα αυτά είναι εκατοντάδες, δεν αφορούν μόνο μόνο τους συλληφθέντες εκείνης της ημέρας, είναι η συνέχεια δεκάδων, εκατοντάδων προστήματα τα οποία έχουν επιβληθεί απέναντι σε αγωνιστές οι οποίοι διαδήλωσαν ή έκαναν απόπειρα να διαδηλώσουν και στις 17 Νοέμβρη σε όλη την Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, στα Γιάννενα, στα Χανιά, στο Ηράκλειο, σε διάφορες πόλεις της χώρας, ακριβώς γιατί θέλησαν να αγωνιστούν, να διαμαρτυρηθούν απέναντι στην κυβερνητική πολιτική, η οποία υποκριτικά δήλωνε ότι θέλει να προστατέψει τη δημόσια υγεία. Είναι εντωμεταξύ, ήταν εντελώς θολό εκείνο το καθεστώς και ήταν πάντα στη διακριτική ευχαίρεια της αστυνομίας για το αν θα σε γράψει σε μία κινητοποίηση. Δηλαδή, από τη στιγμή που πήγαινες μόνος σου κάπου που υπήρχε κινητοποίηση, έστελνες ένα 6. Δηλαδή, για να πάει κάποιος στον Γρηγορόπουλο, μόνος του ή με 3 άτομα να σηκώσουν ένα πανό, μπορούσαν να στείλουν 6 και να πήγαιναν και δεν θα ήταν κάποιο πρόβλημα. Εξαρτάται από ποια περιοχή θα ήταν. Ναι, εξαρτάται από ποια περιοχή. Οπότε ήταν εκείνο το ένα πράγμα που λέγανε και νομικοί ότι δεν πατάει κάπου και ότι δεν γίνεται για το δικαίωμα του συνέρχεστε να υπάρχει όλο αυτό το ζήτημα. Και μάλιστα μερικοί ζητούσαν και να υπάρχει και συγκεκριμένος κωδικός, ρε παιδιά. Και ήταν εκείνη η κατάσταση, η ειδική κατάσταση στην 6η Δεκεμβρίου. Εσείς, αν δεν κάνω λάθος, ήσασταν σε ένα στενό στα Εξάρχεια, σωστά? Που... Ήμασταν στην Οδό Γραβιά, σε ένα πολύ μικρό στενό. 12 μέλη της οργάνωσής μας, οι οποίοι προετοιμαζόμασταν να πάμε προς το κάλεσμα της συγκέντρωσης. Και βρεθήκαμε, ας πούμε, ξαφνικά περικυκλωμένοι, όπως σας είπα και πριν, από δεκάδες πάνω προς αστυνομικούς, οι οποίοι μας κράτησαν εκεί για πάρα πολλή ώρα. Μέχρι παρά τις διαμαρτυρίες των ανθρώπων που συγκεντρώθηκαν εκεί τριγύρω, παρά την παρουσία των φωτορεπόρτερ και των δημοσιογράφων, οι οποίοι ζητούσαν μάλιστα εξηγήσεις για το λόγο που συμβαίνει αυτό, και οι οποίοι λίγη ώρα αργότερα μας στίβαξαν, κυριολεκτικά μας στίβαξαν μέσα σε δύο μικρά βανάκια, χωρίς την παραμικρή υγειονομική προφύλαξη, για να μας μεταφέρουν στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση, στη Γαδά, όπου εκεί βρεθήκαμε 15 ολόκληρες ώρες, στιβαγμένοι, στριμωγμένοι μέσα σε στενούς διαδρόμους, μέσα σε πολύ μικρά κελιά, με δεκάδες άλλους ανθρώπους, όπου προφανώς δεν υπήρχε ζήτημα υγειονομικής προστασίας. Δεν υπήρχε κανένα τέτοιο θέμα από αυτούς οι οποίοι υποτίθεται μας είχαν συλλάβει λίγες ώρες πριν, επειδή εμείς απειλούσαμε τη δημόσια υγεία. Μας κράτησαν 15 ολόκληρες ώρες με ένα θολό καθεστώς γύρω από το αν είναι προσαγωγή ή αν είναι σύλληψη, όπου γύρω στις 11-12 ώρα το βράδυ μας ανακοίνωσαν ότι οι προσαγωγές μετατρέπονται σε συλλήψεις. Και προσπάθησαν μετά, ας πούμε, να σχηματίσουν τη δικογραφία, να κάνουν τις απαραίτητες ενέργειες για να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε σήμερα, σε μια δίκη η οποία είναι ιδιαίτερα επιταχυμένη, να πω την αλήθεια. Δηλαδή, μια δίκη η οποία παρά τις καθυστερήσεις που έχει συναντήσει όλο το δικαστικό, όλη η δικαστική λειτουργία λόγω της πανδημίας, φρόντισαν να την κάνουν, ας πούμε, σε λιγότερο από ένα χρόνο, πράγμα το οποίο είναι ιδιαίτερα δηλωτικό, πιστεύω εγώ, για το κλίμα που θέλουν να περάσουν μέσα από την δίκη αυτή, η οποία δεν είναι και μοναδική, έτσι. Δηλαδή, να θυμίσω ότι αύριο συνεχίζεται η δίκη των 5 συλληφθέντων, των 4 από τις 5 συλληφθέντες στα γεγονότα στα Σεπόλια στις 17 του Νοέμβρη. Επίσης υπάρχουν αντίστοιχες δίκες συλληφθέντων στην υπόλοιπη Ελλάδα, ένα μπαράζ δηλαδή διώξεων απέναντι σε ανθρώπους οι οποίοι αμφισβήτησαν την κυβερνητική πολιτική, την προσπάθεια της κυβέρνησης ουσιαστικά να χρησιμοποιήσει την πανδημία ως μια καλή ευκαιρία για να περάσει νόμους που αφαιρούν δικαιώματα δημοκρατικά, εργασιακά, κοινωνικά. Είναι, θυμάμαι από τις προσαγωγές, είναι ένα βίντεο της εργατικής αλληλεγγύης που κάνει live μετάδοση εκείνη την ώρα και μεταφέρει και είναι αυτή τη στιγμή προσάγεται ο Κώστας Μπεκιάρης, για παράδειγμα μέλος του ΚΚΕ Μουλού. Και είναι άνθρωποι που τους ξέρουμε, τους έχουμε ακούσει, είναι δημοτικοί σύμβουλοι, είναι συνδικαλιστές, είναι δικηγόροι, μεταξύ των οποίων ήταν τότε ο Κώστας Παπαδάκης και ο Θανάσης ο Καμπαγιάννης, που προσήχθησαν και τελικά δεν συνελήφθησαν επειδή ήταν δικηγόροι και ήταν εκεί για, με την επαγγελματική τους ιδιότητα. Και ήταν ένα συγκλονιστικό βίντεο που είναι αυτή η παρουσίαση των ανθρώπων που περνάνε για να μπουν στην κλούβα, ενώ δεν συμβαίνει κάτι, δεν συμβαίνουν επεισόδια, δεν βλέπουμε ξύλο. Εμένα μου είχε κάνει πάρα πολύ εντύπωση και μου έχει μείνει. Θέλω να πω ότι η κυβέρνηση, συγγνώμη σας διακόπτω, η κυβέρνηση και οι μηχανισμοί της ήξεραν πάρα πολύ καλά ποιους συλλαμβάνουν και γιατί τους συλλαμβάνουν. Αυτή θα ήταν η ερώτηση. Πώς από τις εκατοντάδες προσαγωγές φτάσαμε σε 62 συλλήψεις, ποιες είναι οι κατηγορίες και αν θα τεθεί στη δίκη το θέμα των προστήμων, το αν πατούσε κάπου η απόφαση του αρχηγού της αστυνομίας και όλα αυτά. Ναι, ναι. Λοιπόν, οι συλλήψεις έχουν γίνει ακριβώς για να επιβληθεί ένα καθεστώς τρομοκρατίας. Θεωρούμε ότι το σύστημα μέσα από αυτές τις δίκες, όχι μόνο τη δική μας αλλά και όλες τις υπόλοιπες που ανέφερα, θέλει να εγγράψει υποθήκες. Όπως είπατε και εσείς, την ημέρα της 6ης του Δεκέμβρη 2020 η αστυνομία είχε κάθε δυνατότητα να αφαιρετήσει απέναντι σε οποιονδήποτε. Αυτό το καθεστώς αυθαιρεσίας είναι ένα καθεστώς το οποίο δοκιμάζεται προκειμένου να παγιωθεί. Είναι μια προσπάθεια που κάνει το ντόπιο αστικό πολιτικό σύστημα να μπορεί ανά πάσα στιγμή να επιβάλλει ό,τι και με όποιο τρόπο το επιθυμεί. Να μπορεί να κουρελιάσει ακόμη και τους ίδιους τους δικούς του νόμους, προκειμένου να επιβάλλει την πολιτική που επιλέγει κάθε φορά. Και με αυτή την έννοια είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε ότι αυτό που αναφέρατε πριν, ότι τώρα προσάγεται ο τάδε, τώρα προσάγεται ο δίνα αγωνιστής, είναι μια πολύ συγκεκριμένη στόχευση, η οποία γίνεται απέναντι σε οργανώσεις που δημόσια έχουν δηλώσει την πολιτική τους τοποθέτηση. Είναι οργανώσεις οι οποίες παρά τις μικρές τους δυνάμεις είχαν φροντίσει μέσα στην διάρκεια της πανδημίας να μην αποδεχτούν τη λογική που έβαζαν οι κυρίαρχοι της αριστεράς, τη λογική του θα λογαριαστούν αργότερα. Είναι δυνάμεις οι οποίες κράτησαν τη φλόγα της αντίστασης, τολμάω να πω, ζωντανή, οι οποίοι συνέβαλαν το να σπάσει αυτό το κλίμα κάποιους μήνες μετά και με τις κινητοποιήσεις την Νέα Σμύρνη και με τις κινητοποιήσεις που συνόδευσαν την απεργία πείνας του Δημήτρη Κουφωτίνα και με τις μεγάλες απεργιακές κινητοποιήσεις που ακολούθησαν και με τις κινητοποιήσεις, να θυμίσω, του καλοκαιριού του 2020 ενάντια στον νόμο που απαγόρευε απεργίες, διαδηλώσεις και οποιαδήποτε εκδήλωση μαζικής και συλλογικής αντίστασης. Αυτό το πράγμα είναι που θέλει να χτυπήσει η κυβέρνηση, και γιατί αλλιώς θα απορούσε κανείς για ποιο λόγο γίνεται τόση φασαρία για 12 ανθρώπους ή για μικρές οργανώσεις όπως είναι για παράδειγμα το ΚΚΕ Λάμδα, οι οποίες, ας πούμε, τέλος πάντων, τι κίνδυνο μπορούν να αποτελέσουν για ένα παντοδύναμο σύστημα. Θέλω να πω εδώ ότι το σύστημα δεν αισθάνεται καθόλου παντοδύναμο. Το σύστημα δεν αισθάνεται καθόλου άνετα μέσα στη θέση του, μέσα στα ρούχα του και στη θέση που βρίσκεται. Διαπίστωνε σε όλη την πανδημία ότι αυτό που ήθελε να περάσει η σιγή νεκροταφείου ήταν κάτι το οποίο δεν πέρναγε. Ήταν κάτι το οποίο ο λαός όλο ένα και περισσότερο διαπίστωνε πως πρόκειται για ένα πρόσχημα προκειμένου να επιβάλλει, να επιβληθούν ακόμα χειρότερες συνθήκες ζωής και διαβίωσης. Πάντως, το ότι ήταν προσχηματική η επίκληση των μέτρων για την πανδημία είναι κάτι που ήταν εύκολο να το διαπιστώσει κανείς δια γυμνού οφθαλμού και από μόνο το προκλητικό γεγονός ότι βλέπαμε τους διαδηλωτές να τηρούν ευλαβικά τα μέτρα προστασίας, τις αποστάσεις, τις μάσκες κτλ. Και την αστυνομία να μπουζουριάζει τους ανθρώπους αυτούς, να τους στιβάζει παραβιάζοντας οι ίδια τους υγειονομικούς κανόνες. Οπότε νομίζω ότι αυτό το πρόσχημα, που πρόσχημα είναι στα δικά μας μάτια, για το δικαστήριο είναι ο λόγος για τον οποίο, είναι η κατηγορία με την οποία διώκεστε, έτσι δεν είναι? Να πούμε συγκεκριμένα τις κατηγορίες. Να τις πούμε τις κατηγορίες. Συγγνώμη, συγγνώμη, επειδή μιλούσαμε μαζί, πείτε το πάλι, επειδή δεν είχα. Ναι, ναι. Λέω ότι είναι οι κατηγορίες είναι η διασπορά μολυσματικής νόσου σε άοριστο αριθμό ανθρώπων, την ώρα που εμείς ήμασταν σε ένα πολύ μικρό στενάκι, όπως και εσείς ο ίδιος αναφέρατε, χωρίς να υπάρχει καν, να έχει εκδηλωθεί καν η όποια, ας πούμε, προσπάθεια να συγκροτηθεί κάποια συγκέντρωση, η οποία, όπως και πάλι θα υπενθυμίσω, γινότανε με την τήρηση όλων των υγειονομικών μέτρων, πρώτα απ' όλα γιατί σεβόμαστε τη δική μας τη ζωή και τη ζωή των συναγωνιστών μας. Πρώτα απ' όλα γιατί αυτά τα πράγματα, αυτές οι συγκεντρώσεις, αυτές οι διαδηλώσεις, τις κάναμε για να, τέλος πάντων, από κάποια παραξενιά, πολιτική παραξενιά, αλλά ακριβώς γιατί απαιτούσαμε, απαιτούμε από την εκάστοτε κυβέρνηση, από το εκάστοτε, ας πούμε, τα εκάστοτε κυβερνητικά επιτελεία, να σέβονται την ανθρώπινη ζωή. Και ιδιαίτερα εκείνη την περίοδο που η πανδημία ξαναφούντωνε, το ζήτημα αυτό έμπαινε με πολύ κρίσιμο τρόπο. Οπότε η κατηγορία αυτή είναι η ίδια για όλους. Είναι η ίδια για όλους και μάλιστα να πω το εξής. Πείτε μου κάτι ακόμα. Είναι μόνο αυτή η κατηγορία? Είναι μία η κατηγορία για όλους? Είναι μία η κατηγορία, εκτός από τα 12 μέλη του Google Milanda, τα οποία βαρύνονται και με την κατηγορία της απίθειας, επειδή αρνήθηκαν, και προς τιμήν μας λέω εγώ, αρνηθήκαμε να δώσουμε δακτυλικά αποτυπώματα όταν μας μετέφεραν το βράδυ της 6 Δεκέμβρη προς 7 Δεκέμβρη στα γραφεία της σήμανσης της αστυνομίας. Είναι λοιπόν δύο οι κατηγορίες που μας βαραίνουν, είναι τα πρόστιμα που μας βαραίνουν. Και με αυτή την έννοια λέω ότι θα πρέπει σε αυτή τη δίκη και σε όλες τις υπόλοιπες δίκες που έχουν σχετικό περιεχόμενο να τεθεί ευθέως πρώτα απ' όλα ο πολιτικός χαρακτήρας της δίκης και όχι ο υγειονομικός της χαρακτήρας, ο χαρακτήρας δηλαδή που θέλει να προβάλλει προσχηματικά η κυβέρνηση και αυτοί που συνέταξαν, ας πούμε, τις κατηγορίες, και φυσικά να προβληθεί η αναγκαιότητα της συλλογικής αντίστασης απέναντι σε αυτό το ειδικό καθεστώς, το οποίο κινδυνεύει να γίνει μόνιμο καθεστώς. Δεν μου λέτε κάτι, τα πρόστιμα αυτά έχουν καταβληθεί? Όχι, τα πρόστιμα αυτά δεν έχουν καταβληθεί, εκτός από πολύ λίγες περιπτώσεις, με πολύ συγκεκριμένη πολιτική επιλογή, διότι η ύπαρξή τους αποτελούσε εμπόδιο προκειμένου να ασκήσουν κάποιοι, ας πούμε, από τους συντρόφους την επαγγελματική τους, ας πούμε, δραστηριότητα. Έχουμε την άποψη ότι τα πρόστιμα αυτά πρέπει να ακυρωθούν, όπως πρέπει, ας πούμε, να καταθέσουν και όλες οι κατηγορίες. Μάλιστα. Θάνο, εγώ είμαι ο Κωνσταντίνος Πουλής. Θάνο, θα ήθελες να ρωτήσεις κάτι ακόμα ή να... Μπορούμε να ολοκληρώσουμε και θα ασχοληθούμε και πιο συνολικά, και εννοείται πως θα παρακολουθήσουμε και τη δίκη. Στις 29 ξεκινάει, να θυμίσουμε, είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει. Προφανώς 62 κατηγορούμενοι, θα δούμε πώς θα πάει. Αλλά έχει πολλά πράγματα πίσω από δύο κατηγορίες, θα πω εγώ. Είναι το ζήτημα ο πολιτικός χαρακτήρας, θα το σχολιάσουμε και λίγο μετά, ένα πεντάλεπτο μέχρι το διάλειμμα. Αλλά και βασιζόταν τελικά σε επιστημονικά δεδομένα η απόφαση. Ουσιαστικά είναι η πρώτη δίκη που μπορεί αυτό να τεθεί ανοιχτά. Αυτό που ξέρουμε ότι δεν υπάρχει το χαρτί, αλλά αυτό ήταν από την προσφυγή στο ΣΤΕ του ΜΕΡΑ και της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, που βγήκε λίγο έτσι από τα χαρτιά που παρέλαβαν και το είχε βγάλει ο Παπαδάκης. Είναι η πρώτη ανοιχτή διαδικασία όπου θα πρέπει να τεθεί αυτό το ερώτημα. Τι έγινε με κοινές απαγορεύσεις? Τι έγινε με το ξύλο που φάγαν τόσοι άνθρωποι? Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο Κώστας Μπεκιάρης και σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία. Ευχαριστώ πάρα πολύ και θα ήθελα μόνο να υπενθυμίσω, ναι, και την αυριανή συγκέντρωση 8.30 ώρα στα δικαστήρια της Ευερπίδων, στην αίθουσα 13, όπου δικάζονται οι κατηγορούμενοι για τον πυροδαρμό τους στα Σεπόλια, και φυσικά στις 29 του Νοέμβρη, την ερχόμενη Δευτέρα, στις 10.30 το πρωί, την αίθουσα 12 της Οδού Ευελπίδων, το δικαστήριο της Οδού Ευελπίδων. Να είστε καλά και καλό απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ, καλό απόγευμα. Γεια σας. στο σχόλιο που ήθελα να κάνω. Είναι εκ των υστέρων, βλέποντας τα γεγονότα, η απόφαση αυτών των οργανώσεων να κάνουν την κινητοποίηση και των ανθρώπων που καλούσαν σε κινητοποίηση, στα μάτια μου είναι πάρα πολύ σωστή. Δηλαδή, όταν γίνονταν αυτές οι κινητοποίησεις, δεν ξέραμε ότι δεν πατάει πουθενά η απαγόρευση. Ζούσαμε πάνω στο φόβο της πανδημίας. Και θυμάμαι, Κωνσταντίνε, και το θυμάσαι και εσύ λογικά, που κάνουμε μια στο ραδιόφωνο, στο... είναι νομίζω Παρασκευή, και μετά είναι το διήμερο, και μετά είναι το Πολυτεχνείο, και καταλαβαίνουμε τα επιχειρήματα ένθεγκα κήθεν. Από το να κατέβει κάποιο συμβολικά ή να μην κατέβει, να κατέβει ή να μην κατέβει. Και μετά βγαίνει η απαγόρευση αναθρήσεων, και εκεί και εμείς λέμε, εντάξει, νομίζω ότι τώρα πρέπει να υπάρχει παρουσία στον δρόμο. Και ήταν σημαντικό να υπάρχει αυτή η παρουσία. Δεν ξέρω πόσο σχετίζεται με φέτος που το Πολυτεχνείο, που δεν υπήρξε κάποια απαγόρευση για το Πολυτεχνείο και αν υποχώρησαν σε αυτό. Πιστεύω πολύ ότι υποχώρησαν μετά τη Νέα Σμύρνη. Δηλαδή το να λες ότι okay, υπάρχει αυτή η κατάσταση με την πανδημία, αλλά προσέχοντας και με όλα τα απαραίτητα μέτρα πρέπει να κινητοποιηθώ για όλα αυτά που συμβαίνουν, όπως έκαναν και οι φοιτητές με το νόμο για τα πανεπιστήμια, παρά τη συκοφαντία, την προπαγάνδα, την επίκληση στον τρόμο κλπ. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Είχε κάποιες νίκες. Δηλαδή μετά τη Νέα Σμύρνη εγώ το θεωρώ μεγάλη νίκη που μαζεύτηκαν. Ναι, η νίκη όμως αυτή ήταν πολιτική νίκη. Mm-hmm. Δεν ήταν μια νίκη που βασίζεται στην τεκμηρίωση ή το διάλογο. Δηλαδή το να πεις σε αυτή την κυβέρνηση ότι ξέρεις, μας είχες πει ότι χρειάζεται να απαγορευτούν οι διαδηλώσεις, αλλά ορίστε τα στοιχεία που λένε ότι δεν χρειάζεται να απαγορευτούν οι διαδηλώσεις. Μια τέτοιου τύπου ιατρική, νομική επιχειρηματολογία πάει στο βρόντο. Αυτό που συνέβη είναι απλώς ότι υπήρξε ένα ισχυρό πολιτικό κίνημα διαμαρτυρίας στη Νέα Σμύρνη, με τον Κουφοντίνα και τη Νέα mm-hmm. Σμύρνη, όπου η κυβέρνηση, ιδίως και μετά το απίθανο φιάσκο της Νέας Σμύρνης, δηλαδή την προσπάθεια να εμφανιστούν ως θύματα, να προσπαθήσουν να κάνει διάγγελμα ο πρωθυπουργός με τον τραυματισμένο αστυνομικό που δεν είχε τίποτα μετά από όλα αυτά, δεν ήταν εύκολο να επιμείνουν. Λοιπόν. Και πιο πριν όμως, γιατί μιλάμε τώρα για τις κινητοποιήσεις, να θυμίσω ότι τότε εκείνες τις μέρες του είναι το κοινό κείμενο ΣΥΡΙΖΑ ΚΚΕ ΜΕΡΑ 25. Είναι μια πολύ καλή κίνηση αντιπολίτευση εκείνο το χρονικό σημείο. Και πάλι η κοινή γνώμη δεν είναι δεδομένο εκείνη την ώρα ότι θα ταχθεί και δεν θα γίνουν δαχτυλοδειχτούμενοι αυτοί που θα κατέβουν. Δεν είναι δεδομένο. Και νομίζω ότι είμαστε πολύ σημαντική μειοψηφία σε εκείνο το σημείο. Όπως μειοψηφία ήμασταν και όταν ξεκίνησε η υπόθεση με τον Κουφοντίνα, και σταδιακά μειοψηφία παραμείναμε, αλλά τουλάχιστον σταδιακά μεγάλωσε αυτό το κίνημα αλληλεγγύης και κατανόησης για το δίκαιο αίτημα. Και συμβαίνουν όλα αυτά, και έτσι νομίζω ότι είναι και ένας τρόπος πολιτικής. Ότι σε εκείνο το σημείο είπες ότι okay, αυτό δεν είναι καλό για την υγεία μου και αυτό είναι επικίνδυνο, γιατί εδώ πας να πατήσεις την πανδημία. Δεν με ενδιαφέρει αν έχεις χαρτί από την επιτροπή σου, που δεν έχεις ούτε χαρτί από την επιτροπή σου. Εκείνη τη στιγμή υπήρξαν άνθρωποι που διέγνωσαν ότι πήγαν να πατήσουν πάνω στην πανδημία για άλλα πράγματα. Αυτά. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Ya lo traje pa' ti, Big Apple Dancer. Cógetea para mí, dime que sí. Cómo te encanta seducir con tus labios sensuales. Ven, bésame, hazme sentir. Vamos, salta, muévete. La faldita, súbete. Let's get wild and cha-cha. Chacha, me tienes mareado, tú me pones de lado, me lao tumbado al caminar y no puedes negar que este ritmo te pone a sudar, cosita rica. Dime qué va a ser de mí si no puedo tenerte a ti, mamita de mi corazón. corazón. Eres tú mi pasión, tentación, sensación de calor. Vamos, salta, muévete, la faldita, súbete. Let's get wild and cha-cha all night long, yeah. Everybody in the party do the cha-cha. Everybody walk it down and feel it, cha-cha. Hey, muchacha, give me your cha-cha. Y cha-cha-cha, un, dos, tres, pa' bailar. Everybody in the party do the cha-cha. Everybody walk it down and feel it, cha-cha. Hey, muchacha, give me your cha-cha. Y cha-cha-cha, un, dos, tres, pa' bailar. Que vamos a bailar. Everybody in the party do the cha-cha. Everybody walk it down and feeling cha-cha. Hey, muchacha. Cha-cha. Everybody get down on the floor. Oh, the cha-cha. Rocking cause my beat is fire. Baila conmigo, hey, baila conmigo. Mama, mama, look there. Your children are playing in the street again. Don't you know what happened down there? A youth of 14 got shot down there. The cocaine guns jammed downtown. The killing clowns, the blood money men. Shooting blows. Washington bullets again. As every cell in Chile will tell the cries of the tortured men. Remember the day and the days before, before the army came. Remember Victor Jara in the Santiago Stadium. Es verdad. Those Washington bullets again. And in the Bay of Pigs in 1961, a banner for the Playboy in the Cuban sun. For Castro is the color is a redder than red. Those Washington bullets want Castro dead. For Castro is the color. Couple of new spray of lead. Επιστρέψαμε. Ακούτε το thepressproject.gr. Τι φάρμα των ζώων, Κωνσταντίνος Πουλής. Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα. Η ώρα του Πρωθυπουργού. Όχι. Θα κρατήσεις κι άλλες αντιστάσεις στο σκάνδαλο Σερβετάλη. Θες να μιλήσουμε για Σερβετάλη? Εγώ όχι ιδιαίτερα. Ωραία. Η ώρα του Πρωθυπουργού. Δεν μπορώ καθόλου. Ναι, πες. Όταν χάνουμε το δέντρο και κοιτάμε το δάσος. Δηλαδή, όχι. Καλό να το κοιτάξεις το. Τι είπα? Ανάποδα, ε. Συγγνώμη. Ναι. Κοιτάμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος. Το δέντρο, κοιτάμε το δάσος. Ναι, okay, το ανάποδο από αυτό που είπα δεν μπορώ. Συγγνώμη, είναι το. Έχω ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο ακριβώς διαγώνιά μου αυτή τη στιγμή και βλέπω τα λαμπάκια. Για να δικαιολογηθώ. Ναι. Εγώ βλέπω κάτι φουσκωτά παιχνίδια. Ναι, τέλος πάντων, εντάξει. Ναι, ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, okay, να το σχολιάσεις. Απλώς γίνεται σήμερα όλη αυτή η συζήτηση που και αναλωνόμαστε. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο, ξέρω εγώ, στα social. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο πραγματικά. Ένα γεγονός που το είχαμε δει, μια τακτική πρακτική που την είχαμε δει και όταν έκανε τη δήλωση που έκανε ο Πετρούνιας. Κακή δήλωση, έχει ιδέα ο καθένας, αν την κρίνουμε προφανώς θετικά. Αλλά δεν είναι το μόνο πράγμα που συμβαίνει. Δηλαδή γίνεται ένα κύμα εκεί πέρα που δεν μπορείς να συζητήσεις τίποτα άλλο. Αυτό. Αυτό με χαλάει εξ αρχής και έχω αυτές τις αντιστάσεις. Ναι, εγώ νομίζω ότι συμβαίνει περισσότερο από ό,τι συνέβαινε. Εκτός αν έχει καθαρίσει το δικό μου timeline και γι' αυτό στα social νιώθω ότι είναι πιο μονοθεματική η συζήτηση. Αλλά συμβαίνει αυτό το πράγμα και το έγραψε ο αναθεματισμένος εδώ πέρα. Αυτή η παράνοια πόλη παίρνει μια απόλυτη θέση τραβηγμένη στα άκρα. Μα συγχωρείτε, παιδιά, ακούγεται ένας ήχος, είναι το δεντράκι. Είναι το δεντράκι αυτό που είναι. Μετακινείται. Ωραία. Είναι το δεντράκι που σέρνεται. Ναι. Λοιπόν, αυτή η παράνοια πόλη παίρνει μια απόλυτη θέση τραβηγμένη στα άκρα. Τελείως υπέρ του Σερβετάλη, επειδή. Νιαουρίζει το στούντιο. Την φορά είχαμε το σκυλί του γραμμένου εδώ πέρα, τον Πάκο. Αναθεματισμένη, με συγχωρείς, είναι η τρίτη φορά που θα επιχειρήσω να διαβάσω, αλλά μας επιτέθηκε ένα δέντρο αυτή τη φορά. Ναι, ναι. Αυτή η παράνοια πόλη παίρνει μια απόλυτη θέση τραβηγμένη στα άκρα. Τελείως υπέρ του Σερβετάλη, επειδή υπόκειται στο διαχωρισμό ή κατά του, επειδή είναι θρήσκος. Δεν το πάμε και πολύ καλά με την πολυπλοκότητα της πολιτικής και της επικαιρότητας. Αυτό όμως γίνεται και έχει σχέση και με αυτό που λέει ο Θάνος, που είναι ότι έχουμε την αναγωγή ενός δευτερεύουσας σημασίας θέματος ή πάρα πολύ μερικού σε κέντρο της δημόσιας συζήτησης. Αυτό συμβαίνει μέσα στον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται συζητήσεις στα social media. Εγώ νομίζω ότι έχουμε να κάνουμε μια συζήτηση πάρα πολύ σοβαρή για το πώς συμπεριφερόμαστε ως εμβολιασμένοι και ως ανεμβολιαστοί, και αυτό το έχουμε μπροστά μας γιατί εκεί έχει οδηγηθεί η συζήτηση. Εκεί το έχει οδηγηθεί, δεν είναι τόσο απρόσωπο, εκεί έχει οδηγήσει τη συζήτηση η κυβέρνηση. Αυτό γίνει αρκετά συνειδητά. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε ότι ο τρόπος με τον οποίο ασκείται η πολιτική τώρα είναι, πρόκειται για πανδημία εμβολιασμένων, το είπε και ένας καθηγητής της Οξφόρδης. Ανεμβολίαστον. Το είπε και ένας καθηγητής της Οξφόρδης, αρθρογραφώντας στον Guardian, ότι είναι ελάχιστοι οι εμβολιασμένοι που φτάνουν στην εντατική. Οπότε, το υπονοούμενο είναι όλα τα υπόλοιπα έχουν τελειώσει, ας μας εξηγήσουν τι πρόβλημα έχουν, τι ζόρι τραβάνε αυτοί που δεν θέλουν να εμβολιαστούν. Οπότε αν είσαι κυβέρνηση με αυτό, η συζήτηση δεν έχει νόημα. Γιατί λες, εγώ δεν τα έχω κάνει όλα. Υπάρχουν εμβόλια, άμα κάναν το εμβόλιο δεν θα πηγαίνανε στην εντατική. Οπότε τι φταίω εγώ? Δεν είναι όσο παράλογο και αν μας φαίνεται εμάς και συζητάμε τι άλλο θα πρέπει να έχουν κάνει, πώς θα πρέπει να έχουν κάνει την καμπάνια, τι σημασία έχει αν έχεις δίκιο, αν όλος δεν το βλέπει και ότι η επιτυχία σου θα είναι να μπορέσεις να τον πείσεις και όχι απλώς να ξαναλέσεις ότι έχεις δίκιο. Όλα αυτά δεν έχουν σημασία. Από την πλευρά της κυβέρνησης η συζήτηση τελειώνει εκεί. Σου λέει, δεν ισχύει ότι αυτή τη στιγμή αυτοί που νοσούν σοβαρά είναι οι ανεμβολίαστοι. Δεν σας έχω εγώ εμβόλια. Λοιπόν, τι θέλετε? Οπότε από εκεί και πέρα είναι λογικό ότι θα γίνει μια συζήτηση με μπόλικη τσαντίλα. Νομίζω καλά το λέει, σωστά το λέει ο αναθεματισμένος, ότι αυτή η συζήτηση γίνεται με έναν τρόπο πολιτικό. Και εμείς έχουμε προσπαθήσει να τον αποφύγουμε και εδώ όταν συζητάμε και στην ανασκόπηση όταν σχολιάζουμε τους ανεμβολίαστους. Δεν το κάνουμε με τρόπο επιθετικό. Και δεν το κάνουμε με τρόπο επιθετικό γιατί δεν ωφελεί σε κάτι να βριζόμαστε μεταξύ μας ότι ο άλλος είναι ηλίθιος επειδή δεν έχει εμβολιαστεί. Δεν ωφελεί σε κάτι αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αν είναι σωστό, δίκαιο, ποιοι είναι αυτοί, πόσοι είναι αυτοί που πιστεύουν απίθανες εξωφρενικές συνωμοσιολογικές θεωρίες, αλλά οπωσδήποτε ξέρουμε ότι δεν είναι καν χρήσιμο, δεν είναι αποτελεσματικό να το προσεγγίζεις έτσι. Παρ' όλα αυτά, αυτό που παρακολουθούμε τώρα με την τσαντίλα απέναντι στον Σερβετάλη είναι παράγωγο αυτής της κουβέντας. Εγώ δεν θα επέμενα τόσο πολύ στο εργασιακό. Είδα, το γράψαν αρκετοί το εργασιακό. Δεν θα επέμενα τόσο πολύ σε αυτό. Να σας πω την αλήθεια, αν ήταν ένα συνειδησιακό ζήτημα το οποίο το πίστευα και εγώ και το σεβόμουν περισσότερο από το ζήτημα τώρα του εμβολιασμού, που όλες οι κουβέντες για apartheid και τέτοια μου φαίνονται απαράδεκτες, θα το συζητούσαμε πολύ διαφορετικά κριτήρια. Θα έλεγα ναι, εντάξει, υπάρχει κόστος και υπάρχει κόστος και για άλλους, αλλά μπορεί κανείς να πει ότι δεν το επιτρέπει η συνείδησή του να κάνει κάτι. Αλλά εξαρτάται βεβαίως από το περιεχόμενο αυτής της συνειδησιακής αντίδρασης. Δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση εγώ λέω, είναι σωστό νομίζω αυτό που πάρα πολλοί σχολιάζουν, εντάξει παιδιά, ηρεμήστε λίγο με το apartheid, είναι κάτι που μπορείς να το κάνεις ή να μην το κάνεις. Θανώ. Νομίζω, εμένα δεν μ' αρέσει καθόλου η μεγάλη επίκληση υψηλά ιδανικά που αποδίδεται στον Σερβετάλη. Δηλαδή ότι είναι ο ρινόκερος του UNESCO που επειδή έχει το μήνυμα που έχει, που σταδιακά όλοι μετατρέπονται σε ρινόκερους και προσπαθεί ένας άνθρωπος να μην μετατραπεί σε ρινόκερο και επειδή και η τέχνη πρέπει να είναι εντελώς ανοιχτή, το κάνω και είναι μια αλτρουιστική απόφαση που το κάνω για τη τέχνη. Εδώ εγώ βλέπω υποκρισία. Δηλαδή το θέμα είναι επειδή είσαι από την πλευρά των ανεμβολίαστων. Δηλαδή δεν είναι. Μου φαίνεται δύσκολο να βγάλω αυτό το κίνητρο ότι ξαφνικά σε έπιασε ο πόνος για την τέχνη και η τέχνη, παιδιά, θα απογίνει η τέχνη. Και τέτοια. Αν ήταν από την άλλη πλευρά, θα μπορούσα να το δω πιο αλτρουιστικά. Αλλά αυτό δεν είναι το ζήτημα. Είναι ένας ανεμβολίαστος. Δηλαδή είναι πρόβλημα που κάνουμε τώρα αυτή τη συζήτηση, αλλά συμβαίνει με βάση την πραγματικότητα που είναι στην παράσταση με όλους τους άλλους εμβολιασμένους και σου λέει όχι, δεν είναι δικό μου το πρόβλημα, είναι ότι και οι άλλοι ανεμβολίαστοι δεν θα μπορούν να παρακολουθήσουν την τέχνη μου. Άμα το έκανες ένα πιο κάπως, έριχνες λίγο τα ντεσιμπέλ του περήφανου αλτρουισμού, θα σε παρακολουθούσα παραπάνω, γιατί χωρίς, νομίζω ότι δεν είναι αυτό whataboutism. Μπορεί να θυμηθούμε ότι έκανες ολόκληρη σε συνεργασία με τη Μονή του Αγίου Όρους εκεί πέρα έκανες την παράσταση ο άνθρωπος του Θεού από ένα σημείο, δεν ξέρω, γράφτηκε για χρηματοδότηση, αλλά τέλος πάντων με πολύ στενούς αναγκαλισμούς που δεν μπορούν να πατήσουν γυναίκες. Εκεί που πήγε όλο αυτό το πράγμα για το all inclusive και δεν ξέρω εγώ τι. Νομίζω ότι δεν είναι what about me αυτή η κριτική. Ναι, δεν ξέρω όμως αν είναι και δίκαιη. Δεν ξέρω, τώρα είναι πολύπλοκο το θέμα των γυναικών στο Άγιο Όρος. Έχει νόημα τώρα να πούμε ότι αν δεν το έχεις κάνει εκεί, δεν μπορείς να το κάνεις εδώ. Εντάξει, επίσης σίγουρα δεν έχει νόημα το ότι δεν έχεις αρθρώσει και τη φωνή σου σε όλα τα προηγούμενα ζητήματα της τέχνης για να είσαι τώρα ο άνθρωπος που θα το έκανε έτσι. Και παιδιά, εγώ έχω ένα πολιτικό χαρακτήρα και ο πολιτικός μου χαρακτήρας δεν μου επιτρέπει να το κάνω αυτό. Εγώ νομίζω ότι είναι πιο σωστό να πει κανείς ότι απλώς διαφωνούμε. Δηλαδή δεν είναι παράξενο. Καταρχάς δεν είναι υποχρεωτικό να έχει ορθώσει το ανάστημά του και σε άλλες. Δηλαδή είδα, του γράψαν κι άλλοι, έγραψε ο Μπουρδούμης και εγώ ότι δεν σε είδα να το κάνεις για τις συλλογικές συμβάσεις. Εγώ δεν τη βλέπω τη λογική σε αυτό. Δηλαδή ότι θα πρέπει ο άλλος να έχει κάνει και άλλους αγώνες για να το αναγνωρίσουμε, ένα προφίλ αγωνιστή που του επιτρέπει να κάνει τώρα κάτι, μια τέτοια χειρονομία. Δεν βαριέσαι. Ας ξυπνήσει όποτε θέλει. Απλώς δεν συμφωνώ με τον αγώνα του. Νομίζω ότι αυτό είναι το ζήτημα. Δηλαδή, πράγματι, αν θες να κάνουμε μια κουβέντα, εμείς κάνουμε μια κουβέντα και λέμε, ωραία, γιατί δεν μπορούν με τα τεστ να μπαίνουν. Επίσης, γιατί μπορούμε εμείς να μπαίνουμε με τεστ σε κλειστούς χώρους και να μεταδίδουμε. Αυτή μου φαίνεται μια λογική κουβέντα. Mm-hmm. Το να λες όμως για τα δικαιώματα των ανεμβολίαστων και να επιμένεις να κολακεύεις μια κατηγορία ανθρώπων η οποία απλώς θα οδηγηθεί στο θάνατο από αυτό. Αυτό δεν είναι λογικό. Είναι ένας αγώνας τον οποίο δεν συμμεριζόμαστε και δεν τον συμμεριζόμαστε. Τώρα, συγγνώμη που μιλάω και για τους δύο, να πω για μένα, δεν τον συμμερίζομαι ως προς το περιεχόμενό του. Αυτό είναι το πρόβλημά μου, δηλαδή. Για τα υπόλοιπα, εγώ θα ήμουν πολύ ανεκτικός. Και στο εργασιακό θα ήμουν ανεκτικός. Δηλαδή, να πει κανείς ότι δεν έχεις μιλήσει μέχρι τώρα και μιλάς. Τώρα ξύπνησα. Τώρα σου ήρθε. Τώρα μου ήρθε. Ξέρω εγώ. Αν ήταν ένας δίκαιος αγώνας, δηλαδή, θα έλεγα τώρα του ήρθε. Και φαντάζομαι ότι θα το κάναμε αυτό, ξέρω εγώ. Δεν θυμάμαι εγώ που βρισκόταν πέρσι, πρόπερσι, αντιπρόπερσι, πριν από 10 χρόνια και τη Γαρμπή. Κάποια στιγμή εγώ άρχισα να παίρνω χαμπάρι ότι γράφει πολιτικά post η Κέτι Γαρμπή. Δεν τη ζήτησα τα ρέστα που ήσουν πέρσι και πρόπερσι. Είπα, κοίτα να δεις τι ωραία, μπράβο, καλά τα λέει. Δεν τρελάθηκα, ρε παιδί μου, κιόλας, αλλά τέλος πάντων δεν τη ζήτησα τα ρέστα για το που ήταν πέρσι και πρόπερσι. Νομίζω ότι σε αυτά είναι έντιμο να πει κανείς ότι εντάξει, δεν. Απλώς δεν συντονιζόμαστε στον τύπο αυτό της ευαισθησίας. Δηλαδή, η ευαισθησία σου αυτή τη στιγμή είναι το πώς αποκλείονται οι ανεμβολίες. Ναι, εγώ το βάζω μόνο επειδή, επειδή ήταν απόν σε άλλες περιπτώσεις και τώρα έρχεται και βάζει και ένα αλτρουιστικό πλαίσιο κλπ. Να πεις, εγώ δεν πιστεύω, ρε φίλε, στο εμβόλιο. Να το λέγε. Σου λέω, εντάξει, μην πιστεύεις. Υπήρχε αυτή η συνέπεια. Μην μου τα αλλάζεις τώρα λίγο και τι ωραία και κάνω την επανάστασή μου εδώ πέρα, εντάξει. Γι' αυτό. Μπορεί να το βλέπω υποκειμενικά. Απλώς, εντάξει, έχεις πάρει μια συγκεκριμένη θέση σε όλα τα προηγούμενα ζητήματα, οπότε ξαφνικά μην ηρωοποιούμε την κατάσταση ότι α, όχι, είπε όχι στο υγειονομικό apartheid και λοιπά. Εντάξει, τώρα, αυτά είναι. Απλώς το πάω περισσότερο ότι υπάρχει μια πιο προσωπική. Όχι ιδιωτελής. Ναι. Δεν μπορώ το γενικό, ότι το κάνω ως έναν αγώνα, ξέρω εγώ. Λέει η Καλιάνα, θα συμφωνήσω με πουλή και πάω και εγώ να κάνω. Και λέει μετά το τσαγάκι μου. Ναι, το έχεις δει ότι λέει τσαγάκι. Γιατί εγώ το διάβασα και λέω, ορίστε, ένας αντιεμβολιαστής λιγότερο, μια αντιεμβολιάστρια λιγότερη. Πάω και εγώ να κάνω το εμβόλιο. Φαντάστηκα ότι θα λέει, αλλά τελικά τσάι πάει να κάνει. Μας λένε τελικά εσείς συμφωνείτε ή δεν συμφωνείτε με την πίεση. Όπως είπε και ο αναθεματισμένος και όπως λέει και το Facebook, it's complicated. Ναι, it's complicated. It's complicated. Πιστεύουμε ότι πρέπει ο κόσμος να εμβολιαστεί. Ενθαρρύνουμε τον εμβολιασμό. Πάλι πρώτο ενικό. Δεν συμμερίζομαι τα επιχειρήματα του σκεπτικισμού απέναντι στα εμβόλια. Δεν λέω τα εξωφρενικά, ούτε και τα πιο ευλογοφανή, όπως για παράδειγμα τα μακροχρόνια συμπτώματα που μπορούν, τα συμπτώματα που μπορούν μακροπρόθεσμα να εμφανιστούν ή άλλα τέτοια, δεν τα συμμερίζομαι και συνεπώς η τάση μου είναι να ζητώ και εγώ με τη σειρά μου, πώς το είπε ο Μητσοτάκης, εμβολιαστείτε. Αλλά τώρα από εκεί και πέρα, το ποιος είναι ο καταλληλότερος τρόπος για να γίνει αυτό, εκεί υπάρχουν πάρα πολλές διαφωνίες. Και υπάρχουν και πολλές διαφωνίες που αφορούν τον τιμωρητικό χαρακτήρα των μέτρων απέναντι στους αντιεμβολίαστους και μια αδικαιολόγητη χαλαρότητα απέναντι στους εμβολιασμένους. Αυτό νομίζω ότι είναι λίγο πολύ η δικιά μου στάση απέναντι στο. Την ίδια έχουμε και έχουμε κάνει πολλές συζητήσεις για να. Όχι για να συνδιαμορφώσουμε μια στάση, αλλά και στα πλαίσια της ανασκόπησης. Δηλαδή, έχουμε κάνει πολλά επεισόδια ανασκόπησης από την πανδημία και από όταν ήρθαν τα εμβόλια, επειδή έσκασε και μέσα στο δεύτερο-τρίτο κύμα, ακόμα περισσότερα. Την ίδια στάση έχουμε. Η λογική είναι 0-1, είστε μήπως ψέκεστε, είναι αυτό το σχετικιστικό, μηδενιστικό complicated. Είναι πάρα πολύ απλό το complicated. Δεν είναι όλα άσπρο μαύρο. Όπως λέμε και για τις διαδικασίες. εντελώς. Δεν ήταν ένα στο πρώτο μισό. Δεν ήταν ποτέ ένα. Παιδιά, ξεχυθείτε να κάνουμε μια διαδήλωση εκεί πέρα. Μη σας νοιάζει ούτε μάσκες ούτε τίποτα. Το θέμα είναι η δημοκρατία. Δεν υπήρχε αυτό. Υπήρχε απέτηση για μέτρα προστασίας. Υπήρχε απέτηση να γίνει σεβαστό ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια ιδιαίτερη υγειονομική κρίση. Αλλά υπήρχε και απέτηση να γίνει σεβαστό το δικαίωμα της διαμαρτυρίας. Όταν στις 15 Νοεμβρίου δεν έγινε σεβαστό το δικαίωμα του συνέρχεστε και όλο αυτό επιχείρησε να πατηθεί από την επίκληση στη δημόσια υγεία, εκεί ήταν που λες νησάφι, εκεί αντιδράς. Είναι πολύ λεπτή η κατάσταση για να τα βλέπουμε όλα άσπρο μαύρο. Αυτό μπορούμε να το καταλάβουμε. Ας πούμε, και ένα δεύτερο ζήτημα είναι το αν τα μέτρα για τους ανεμβολιαστούς θα πιάσουν. Πώς θα πιάσει? Θα πιάσει το lockdown σαν εμβολία στους βάλτους τώρα να στέλνουν SMS. Θα πιάσει αυτό? Θα κυκλοφορούμε εμείς χωρίς μάσκες, τίποτα? Ουχου, έχουμε κάνει το εμβόλιο, έχουμε κάνει και τρίτη δόση. Θα μεταδίδουμε. Και κάπου σε ένα μέσο μαζικής μεταφοράς, σε ένα σπίτι, σε μια επίσκεψη σε συγγενή, όπως έγινε πέρσι που δεν είχαμε τα εμβόλια και μας έλεγαν, παιδιά, το Μάιο ξέρετε τι. Αχ, μεταδίδεται μέσα στα σπίτια τελικά γιατί έχουμε μεγάλη διασπορά. Έλα. Δεν θα πιάσει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, γιατί να αποκλείονται αυτή τη στιγμή? Αν κάνουν rapid σε δημόσιο νοσοκομείο, εγώ μπορούσα να το υποστηρίξω. Με παράλληλα μέτρα για τους εμβολιασμένους, τύπου μάσκα. Απλό. Ούτε τα καταστήματα να κλείνουν νωρίτερα, λες και να φεύγουν 4-5 παρέες που έχουν μείνει στο τέλος, ούτε αυτά τα αστεία που τα κρίναμε και πέρσι. Λες και το ζήτημα είναι το 1 με 6 να μην κυκλοφορεί ο κορονοϊός. Αλλά το ζήτημα είναι ότι δεν γίνεται από τη μία μεριά να μην έχεις κανένα μέτρο και να βάζεις όλα τα μέτρα στους ανθρώπους που έτσι και αλλιώς έχουν αναλάβει υποχρεώσεις. Δηλαδή πήγαιναν με το rapid. Τι να κάνουμε τώρα? Και έτσι και αλλιώς, εδώ πέρα, δεν είναι, ρε παιδί μου, ζήτημα, από ένα σημείο και μετά, δεν είναι ζήτημα διαπαιδαγώγησης. Δεν είναι να τιμωρήσεις κάποιο άτακτο παιδί. Δεν είναι άτακτα παιδιά. Είναι ότι πρέπει να διαχειριστείς υγειονομικά την κατάσταση. Και αυτό γίνεται με μια επιτήρηση η οποία απαιτεί τα τεστ να είναι εκτεταμένα δωρεάν για πολλούς, για όλους. Αυτό είναι το ζήτημα. Εδώ πέρα τους τα κάνουν λες και το ζήτημα είναι να ασκηθεί ο οικονομικός εκβιασμός. Τέλος πάντων, νομίζω ότι αυτό το έχουμε μπροστά μας. Δηλαδή, Θάνο, και να καταφέρεις να αντισταθείς στη συζήτηση για το σερβετάλι, δεν θα το γλιτώσουμε αυτό το θέμα. Και είναι αυτό που μας γράφεται εδώ πέρα. Να αντιμετωπίζεται ως ηθοποιός ή χορευτής, γιατί και αυτός και άλλοι του χώρου γίνονται μετά από ένα σημείο άτομα που η στάση τους μετράει και επηρεάζουν την κοινή γνώμη, ενώ μπορεί απλά να είναι φελή με ταλέντο στην υποκριτική ή και χωρίς ταλέντο στην υποκριτική. Καλώς ή κακώς αυτό συμβαίνει. Οι άνθρωποι που είναι αναγνωρίσιμοι παίζουν ένα ρόλο στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης, ακόμη και αν είναι εντελώς ανόητοι. Αυτό συμβαίνει πάρα πολύ στην εναλλακτική ιατρική, τη λεγόμενη, στην ψευδοεπιστήμη. Είναι τεράστια η ζημιά που κάνουν διάφοροι μικροί και μεγάλοι celebrities με την πετριά που τρώνε στο κεφάλι. Το ζήτημα αυτό όμως το έχουμε μπροστά μας ούτως ή άλλως. Γιατί αυτή τη στιγμή το μόνο που κάνουμε, το μόνο που κάνει η κυβέρνηση είναι να κουβεντιάζει τι θα γίνει με τους ανεμβολίαστους. Οπότε θα έχουμε κάποιου τύπου επιθετικότητα απέναντι σε αυτούς. Άκουσα Βουλαρίνο. Πολύ έλεγε, ωραία. Ναι, και έλεγε ότι εντάξει, τα λέμε ήρεμα, 1, 2, 3, 5, 10, αλλά μερικές φορές γυρνάει και το μάτι. Κατάλαβες, περιμένουμε. Τώρα κλέβει τον τίτλο από την εκπομπή, από του νόστιμου ύματος. Αλλά το ζήτημα είναι ότι υπάρχει αυτό το... αυτός ο εμβολιαστικός χουλιγκανισμός που περιγράφαμε εδώ και μήνες. Οπότε χρειάζεται να τηρήσουμε μια στάση. Εμείς θα εξακολουθήσουμε να τηρούμε μια στάση κάπως νερόβραστη, χλιαρή. Καταλάβατε που δεν θα θέλει να κρεμάσουμε κανέναν στο Σύνταγμα και τέτοια. Αυτό το έχουμε κάνει από την αρχή και εγώ δεν το είχα συνδυάσει. Σωστά το λες, Θάνο. Και στις διαδηλώσεις ήταν πάλι μια τέτοια συζήτηση. Που πάρα πολλοί έλεγαν ότι είναι εγκληματικό αυτό που κάνετε και οι διαδηλώσεις και τέτοια. Και λέγαμε, ρε παιδί μου, με μέτρα, με αποστάσεις, με μάσκες και κάνουμε κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό. Το αξιολογούμε ως κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και λέμε, βγαίνεις έξω, είναι ανοιχτός χώρος και το κάνεις με τήρηση των... Και τι θα αλλάξει, και εντάξει μία μέρα, μία φορά να μην το γιορτάσετε το Πολυτεχνείο και σιγά 500 άτομα και δεν ξέρω εγώ τι. Όχι, ήτανε. Για συμβολικούς λόγους, για το σούσουρο στο διαδίκτυο, για να υπάρχει αυτή η άποψη. Ότι υπάρχουν πάντα όρια. Από την αρχή της πανδημίας υπάρχουν άνθρωποι που ασχολούνται με αυτά και το λένε ότι δεν γίνεται αλλιώς. Είναι το επιχείρημα με τα τροχαία. Δεν θα κόψουμε εντελώς τις μετακινήσεις με τα αμάξια. Έχει αποφασίσει, έχει κάνει ο άνθρωπος ένα τέτοιο, που λέει ότι υπάρχει ένας κίνδυνος, τον ζυγίζω, προστατεύομαι, κάνω ράνο κλπ. Και βγαίνω να οδηγήσω. Τιμωρούμε αν δεν οδηγώ με διάφορους τρόπους κλπ. Και είναι ακραίο παράδειγμα αυτό. Θα αρχίσουν τώρα κάποιοι να λένε όχι, αυτό δεν ισχύει και τέτοια. Κάνεις μια στάθμιση σε πάρα πολλά πράγματα. Ο Κωνσταντίνος το λέει πολύ απλά με την αντίθεσή του στην ευχή πάνω απ' όλα υγεία. Δεν βάζουμε πάντα την υγεία πάνω απ' όλα. Και χωρίς να είμαστε τα λεγάκηδες, όταν το λέγαμε αυτό, ότι παιδιά, έλεγε η κυβέρνηση πάνω απ' όλα, έκλαιγε ο Τσιόδρας με τους παππούδες μας. Θυμάστε που έκλαιγε με τους παππούδες μας. Και λέγαμε τότε ότι παιδιά θα φτάσει ένα σημείο που θα πρέπει να βρεις μια ισορροπία, γιατί δεν θα είμαστε κλεισμένοι για όλη μας τη ζωή. Τελικά παραλίγο να γίνει αυτό, μείναμε άλλους 6 μήνες, όταν δεν υπήρχε άλλος τρόπος από το να μείνουμε κλεισμένοι. Αλλά σταδιακά τι έγινε. Σήμερα δεν μετράνε η ζωή των παππούδων και των γιαγιάδων μας. Έκλαιγε ο Τσιόδρας με τους 10 νεκρούς σε 3 μέρες. Οι παππούδες και οι γιαγιάδες, το υπέρτατο δικαίωμα στη ζωή, το δικαίωμα στην υγεία. 112 χθες. Κλαίει κανένας με τους 112. Τι έγινε το δικαίωμα στη ζωή? Δεν τους αξίζει η ζωή πλέον επειδή επέλεξαν να μην εμβολιαστούν? Μετράμε μόνο τα πιστοποιητικά εμβολιασμού? Τι συμβαίνει εδώ πέρα με αυτό το υπέρτατο δικαίωμα στην υγεία και τον πόνο για την ανθρώπινη ζωή? Δεν είναι όλα άσπρο μαύρο. Κάποιες φορές ζυγίζεις παραπάνω, κάποιες φορές ζυγίζεις κάτι άλλο. Δεν ξέρω γιατί μας λέτε να αναστάσει. Γιατί λες να κάνουμε update την ανασκόπηση για την ομοιοπαθητική? Δεν νιώθω κάποια εκκρεμότητα σε σχέση με αυτά που είχαμε εκεί. Τι? Μια χαρά μου φαίνεται. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε. Ήταν η εκπομπή Φάρμα των Ζώων με τον Θάνο Καμίλελη και τον Κωνσταντίνο Πουλή. Ήθελα να πω για Μητσοτάκη πάντα σήμερα. Έλα, πες λίγο. Πες λίγο. Ποιος έφερε τα μνημόνια? Είπε ένα καλύτερο. Είναι ακριβώς έξι. Είπε ένα καλύτερο από αυτό με το Τζίπρα. Εμένα μου άρεσε περισσότερο. Είπε για την ακρίβεια. Τι, δεν υπάρχει. Νούμερο ένα είναι το κάνετε γιατί πουλάει τηλεοπτικά και λοιπά και σηκώνετε το ζήτημα. Δεν ενδιαφέρει. Ο κόσμος το βλέπει αυτό στο σούπερ μάρκετ. Επίσης, πόσο πουλάει πια η ακρίβεια? Ειδήσεις για την ακρίβεια στο site, να δείτε πώς πηγαίνουν. Ότι είναι φοβερό θέμα η ακρίβεια. Διαβάζει όλος. Α, ρεπορτάζ για την ακρίβεια. Τώρα θα το κλικάρω. Ένα. Δύο. Είπε ένα πάρα πολύ ωραίο. Είπε 0,6% αύξηση. Ναι. Είπε για τις αυξήσεις στη ΔΕΗ. Είναι ο Τσίπρας και λέει, του παρουσιάζει στοιχεία από το πόσο έχουν επιβαρυνθεί οι επιχειρήσεις, που είναι πάρα πολύ. Επαγγελματικά τιμολόγια γίνεται χαμός. Νομίζω το έχετε καταλάβει και εσείς όσοι έχετε μαγαζί. Α, βγάλω το ζάβαλο τώρα να τα λέει. Και έχει, ξέρω εγώ, αυξήσει σε ένα fast food, σε ένα μαγαζί ρούχων στο Περιστέρι. Ξέρω εγώ, 600 ευρώ, το καταθέτει το λογαριασμό στα πρακτικά. Και λέει ο γάτος, λέει, εμείς επιλέξαμε να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις, να βοηθήσουμε τα νοικοκυριά, γιατί τα νοικοκυριά δεν μπορούν να μετακυλήσουν αυτή την επιβάρηση σε κανέναν. Αλλά οι επιχειρήσεις μπορούν να μετακυλήσουν αυτήν την επιβάρυνση. Για σκέφτε, πού θα τη μετακυλήσουν? Α, στα νοικοκυριά. Άρα είμαστε όλοι χαμένοι πάλι. Πέρα από το άλλο, εντάξει. Μέσα στην ταραχή δεν μπορεί να κάνει τίποτα σωστό. Όταν τον βγάλεις από κείμενο, δεν μπορεί να πει σωστό το όνομά του. Δεν μπορεί να πει. Θα το ρωτήσει, θα λέει, με λένε Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Λοιπόν. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα είπε και ξεθύμανε, θάσκαγε, δεν μπορούσα να το αντέξω αυτό. Ήταν απάνθρωπο. Καλό σας απόγευμα. Τα λέμε πάλι αύριο.